Na koniec jeszcze wracamy do tematu pandemii. We Francji seniorzy, którzy nie przyjęli trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, stracą od dziś paszport covidowy. Korespondencja Stefana Folcera. Zgodnie z zapowiedziami francuskiego rządu, z paszportu covidowego nie będą mogły korzystać osoby powyżej 65 roku życia niezaszczepione trzecią dawką. Aby móc korzystać z niektórych środków transportu i mieć dostęp do miejsc kultury oraz do lokali gastronomicznych, będą musiały wykonać test na obecność koronawirusa. Francuskie media informują, że tysiące seniorów nie zdążyło przyjąć trzeciej dawki z powodu braku wolnych terminów w centrach szczepień i aptekach. Od 2 tygodni dawkę przypominającą mogą przyjmować wszystkie osoby dorosłe. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu i mrzawki. Na południowym wschodzie opady marznące i powodujące gołoleć. W wielu miejscach nadal mgliście. A dzisiaj, w najcieplejszym momencie dnia od 0 do 5 stopni w centrum i na wschodzie, cieplej na zachodzie i nad morzem od 6 do 8, wiatr na południu i w centrum słaby, na zachodzie i północy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. 68 lat temu w Warszawie odbył się pierwszy pokaz emisji telewizyjnej. Został zorganizowany przez Instytut Łączności pod hasłem Radio w walce o pokój i postęp. Widzowie mogli oglądać odbiorniki Leningrad. Od tamtego czasu sporo się zmieniło. Ale naprawdę niekoniecznie trzeba mieć telewizor w domu. Nam na przykład wystarczają książki. Nie, no bo przecież można się dokulturalniać niekoniecznie przy pomocy telewizji. Akurat to dla mnie to jest głupie medium. I jak ostatni telewizor, który był, kiedy jeszcze żyła teściowa, no to był. Ale jak już się zepsuł, to następnego nie kupiliśmy. Ale są i tacy, którzy planują teraz w grudniu wymianę telewizora na nowy i trwają negocjacje dotyczące wielkości ekranu. Jak tu przeforsować jak największy? Ten temat przed nami, ale proszę Państwa, za chwilę także szczegóły dotyczące tego, jak uzyskać bilety na niedzielny koncert. Oh, propos muzyki, już w najbliższą niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze świątecznym koncertem wystąpi Damian Ukedże i jego przyjaciele. Damian zagra swoje wersje świątecznych klasyków oraz utwory, które kojarzą nam się ze świętami. Nowe, wyjątkowe aranżacje zabrzmią na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki także. Kto z Państwa chciałby posłuchać muzyki na żywo, proszę pisać. Pora na 3@polskieradio.pl. Mamy 2 podwójne zaproszenia. Nie wiem jak u Państwa, ale w wielu domach trwają teraz negocjacje, mozolne i trudne, bez gwarancji sukcesu. Chodzi o kupno nowego telewizora. Czas przedświąteczny to moment, gdy w wielu domach zapadła decyzja o wymianie ekranu i tu jest pies pogrzebany. No bo do tego, że im więcej cali ma taki telewizor, tym lepsze potem doznania, na przykład podczas oglądania Ligi Mistrzów, panów przekonywać raczej nie trzeba. Ale panie już nie zawsze się tu zgadzają z nami, no i spór gotowy. Nasz reporter Józef Niewiarowski postanowił więc sprawdzić, jakie sposoby na skuteczne negocjacje mają mężczyźni i czy panie, żony, dziewczyny czy partnerki są skore do jakichkolwiek ustępstw. Z kobietą się nigdy nie dogada na temat telewizora, bo zawsze będzie awantura o telewizor przecież, tak? No to może... Jak nie serial, to coś, o meczu nie... No wiadomo jak jest. Miała seriale no duże, więc miałaby wszystko bliżej, na wyciągnięcie ręki. Dzieci miałyby większe postacie z bajek. Nie wiem. Przekonuje to panią? Niekoniecznie. No to dalej. Dzieciaki, chcecie duży telewizor? Tak. Jakby druga połówka nagle stwierdziła, że potrzebny jest większy telewizor, to jakie argumenty by panią przekonały? Żadne, także to tyle. Jeszcze większy monitor załatwia sprawę. No, chyba większy obraz i lepszy widok na to, co w telewizorze jest. I to wystarczy? I to wystarczy. I kupiłaby pani? Pewnie, żebym kupiła. Ho, ho, przydałby się duży telewizor. Nie ma takiej opcji. Nie ma szans. Nie, no mówię, nie przeszłoby to. Już mamy duży telewizor. Musi coś być, zawsze na każdego jest sposób. Duży telewizor zamieniliśmy na mniejszy. Do tego pan żonę przekonał. Powiedzmy, że stary telewizor nie działa na nowym standardzie, a od lipca wchodzi nowy standard. Co, przekonałoby to? No, jeżeli by przestał działać, to chyba tak. Nie, normalnie to myślę, że nie trzeba było nakłaniać. No kajak, im większy, tym lepszy, tak mówią. Pewnie musiałby miał jakoś przekupić kwiaty, kosmetyki, bielizna. I to by wystarczyło, żeby większy telewizor kupić? Nie, to tylko przystawka. A co dalej? Dalej? To już postawić po prostu drugą połówkę przed faktem dokonanym, schować się, przeczekać burzę. Po prostu poddać całą sytuację refleksji i czekać na decyzję. Jak państwo w swoich domach negocjują w takich i nie tylko w takich sprawach? Opowieści mile widziane, 2 dwójki i 7 trójek, a do tematu telewizji jeszcze wrócimy i zastanowimy się nad przyszłością, bo tutaj sporo, proszę państwa, wyobrażeń na temat przyszłości telewizji jest. Przyjrzymy się kilku z nim. 16,5 minuty po 7. Confined. I will

widoczność sięga niespełna 300 metrów, między innymi na trasie S7 Warszawa-Gdańsk, a także na drodze krajowej 22 do polsko-rosyjskiego przejścia granicznego w Grzechotkach. Podobnie jest na S7 zarówno w pobliżu Nidzicy, jak i w okolicach Muławy na północnym Mazowszu. Mgły również w pobliżu Nowego Miasta Lubawskiego, to droga krajowa numer 15, łącząca Ostródę z Brodnicą i Toruniem. Na Mazurach najsłabsza widoczność jest w okolicach Szczytna. Dotyczy to przede wszystkim trasy krajowej 53, łączącej to miasto z Olsztynem i Ostrołęką. Według synoptyków mgły i liczne zamglenia utrzymają się w warmińsko-mazurskim miejscami przez cały dzień. A na dwójce zarówno na jezdni do Warszawy, jak i do Poznania demontowane będą elementy oznakowania i przywrócony będzie ruch całą szerokością jezdni. A jak Państwu się jedzie o poranku, czekamy na zgłoszenia w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, dostępnej na Android i iOS. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. W Trójce teraz skrót serwisu. Filip Jarek. Od północy obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Do 30% zmniejszono limit osób w restauracjach, hotelach i klubach sportowych, a dyskoteki i kluby mają zostać całkowicie zamknięte. Limity nie będą dotyczyć osób zaszczepionych. Przedsiębiorcy mają prawo wymagać od klientów pokazania certyfikatu covidowego. Zmieniają się zasady podróżowania do Włoch. Od dziś do końca stycznia zaszczepieni obywatele Unii Europejskiej będą mogli wjechać do Włoch tylko po wykonaniu testu na obecność koronawirusa, a niezaszczepieni będą musieli odbyć kwarantannę. Zaniepokojenie w tej sprawie wyraziła Bruksela. Zdaniem wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Europe takie indywidualne decyzje państw członkowskich podważają zaufanie do tego, że warunki powinny być jednakowe wszędzie w Unii. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, senator Wojciech Konieczny oraz posłowie Robert Kwiatkowski, Joanna Senyszyn i Andrzej Rozenek odeszli z klubu Lewicy i stworzyli koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Andrzej Rozenek w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że do inicjatywy niebawem mają dołączyć kolejni parlamentarzyści. A więcej informacji już za niecałe pół godziny. Ekonomia w Trójce. W naszym studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Blisko co druga firma planuje podwyżki wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2022. Mogą je dostać przede wszystkim pracujący w sektorze obsługującym nieruchomości i w firmach zajmujących się finansami oraz ubezpieczeniami, a także w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności. Mówił w Trójce Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Skala będzie taka z jednej strony próbująca nadgonić inflację, a czasami ją przegonić. I to jest skala od 2 do około 7%. To są takie przeciętne podwyżki, które się będą pojawiać. Oczywiście im wyżej w tej skali, tym będzie łatwiej przegonić inflację. I faktycznie te podwyżki mogą być odczuwalne dla pracowników w portfelach. Najczęściej podwyżek spodziewać się mogą osoby pracujące na terenach wiejskich poza aglomeracjami, najrzadziej zaś, co ciekawe, w największych miastach. W Sejmie przedstawiono projekt nowelizacji ustawy zakładający wprowadzenie emerytur stażowych. Projekt zakłada, że emerytura stażowa będzie przysługiwała osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marcin Zieleniecki wyjaśniał, że projekt ten jest bardzo ważny dla setek tysięcy osób. Możliwość przejścia na taką emeryturę byłaby swego rodzaju nagrodą dla ubezpieczonych, którzy w młodym wieku zaczęli wykonywać pracę zarobkową, a następnie przez wiele lat regularnie opłacali składki na ubezpieczenie emerytalne. Przejście na taką emeryturę byłoby uprawnieniem, a nie obowiązkiem ubezpieczonego. Mógłby on, nie składając wniosku o taką emeryturę, kontynuować wykonywanie pracy. O tym, czy projekt zakładający wprowadzenie emerytur stażowych trafi do dalszych prac w Sejmie, posłowie zdecydują dziś. Jest drogo, ale w hotelach na święta mamy dużo rezerwacji, czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. W Polsce najpopularniejsze jest Zakopane i Karpacz, a za granicą Egipt, Wyspy Kanaryjskie i Cypr. Jak podkreśla Dziennik Bożonarodzeniowych Rezerwacji w kraju, jest nawet więcej niż przed pandemią, a popularnym kierunkiem jest również Warszawa. Dolar kosztuje 4,10 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,44 zł, a funt brytyjski 5,43 zł. Te Teraz w wielu miejscach utrzymują się mgły, zwłaszcza w centrum, na południu i na południowym wschodzie. W ciągu dnia w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie opady marznące. Temperatura od zera na krańcach wschodnich po 2 stopnie w Białymstoku i Suwałkach, 3 stopnie w Łodzi i w Warszawie, 7 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i we Wrocławiu. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie, tam 8 stopni. Wiatr na południu i w centrum słaby, na zachodzie i północy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci.

ciężko mi było bardzo znaleźć właściwą osobę. Jest tak dużo potrzebujących osób, dzieciaków, że naprawdę przeglądałem, prosiłem znajomych o pomoc i jest to bardzo trudna sprawa, więc dlatego też postanowiłem, że założę sobie fundację i że to nie będzie jednorazowa sytuacja, tylko że mam nadzieję, że będzie to wszystko działało i będzie mogło pomagać kolejnym osobom. Czy ty się w ogóle, Dawid, wahałeś, żeby oddać swój złoty medal olimpijski na licytację? Nie, nie miałem żadnych rozterek. Tak naprawdę, no to jest coś bardzo ważnego dla mnie, bo jakby w tym medalu jest zawarte 18 lat moich treningów, ale są rzeczy ważniejsze w życiu niż myślę, złoty medal olimpijski. I tak poczułem i myślę, że jeżeli komuś sprawiłbym tym radość, to cieszyłbym się jeszcze bardziej niż ze samego zdobycia tego złotego medalu właśnie na igrzyskach. Ci sportowcy, którzy decydują się przekazać swoje najcenniejsze trofea na cele charytatywne, mówią z reguły, że z tego czerpie się energię, która jest bez porównania do czegokolwiek. Zdecydowanie tak. Ja ogólnie mam coś takiego, że bardziej cieszę się z czyjegoś sukcesu, z czyjegoś dobra niż ze swojego i zawsze chcę tego dobra jak najwięcej dawać po prostu innym, bo gdzieś też miałem w życiu i mam dalej osoby wokół siebie, które były dla mnie dobre, pomagały mi i chciałbym teraz też zrobić coś dla innych i myślę, że to jest taki początek czegoś nowego, czegoś dobrego po prostu. Wiem, że to może tak śmiesznie zabrzmi, bo ja zawsze mówiąc o tym, że chciałem komuś ratować życie, to naprawdę się zastanawiałem, czy jakbym był w takiej sytuacji, wiesz, na przykład, nie wiem, czy przykładowo, żeby kogoś obronić przed, oczywiście to jest hipotetycznie, przed strzałem z pistoletu, czy bym się na to zdecydował i nigdy nie wiedziałem, czy byłbym w stanie to zrobić, ale zawsze miałem coś takiego w głowie, że to jest, by było coś takiego, kurczę, no wiesz, jakby życie ludzkie jest najcenniejsze pośród wszystkiego, co może być i postanowiłem, że w taki sposób właśnie pomogę komuś, a mam nadzieję, że to wszystko się rozwinie, no i kolejnym dzieciakom będę mógł pomagać i też chciałem właśnie to troszeczkę skupić się na dzieciakach, które są raz, że chore, a dwa, rozmawiałem już z paroma domami dziecka i chciałbym w ten sposób też pomóc dzieciakom się wyrwać z tego, tym bardziej, że mój wujek też pracuje z taką trudną młodzieżą, ja już też od lat tam jeżdżę do nich na zawody, potem opowiadam im co i jak, no. Dla mnie, jeżeli to trafi chociaż do jednej osoby spośród tych setek, to już będzie po prostu zwycięstwo kolejne. Myśląc o fundacji i przyszłych licytacjach swoich medali, trochę dopingujesz sam siebie do kolejnych sukcesów. To nie jest tak, że znalazłeś nowe źródło inspiracji do ciężkiej pracy? Prawda jest też taka, że jestem tak zmotywowany i jakoś głodny kolejnych sukcesów, że nie potrzebuję dodatkowej motywacji, a teraz boję się, żeby to się nie przerodziło w jakąś presję, wiesz, w drugą stronę, a z kolei ja takiej presji nie lubię za bardzo, dlatego też jej nie miałem na igrzyskach i nie wiem, jak sobie z tym poradzę w przyszłości, to dopiero się okaże, ale oczywiście, no wtedy już będę, na pewno napędza człowieka myśl, że czegoś nie robisz tylko dla siebie, tylko również dla kogoś innego. Dla mnie zawsze najlepszym takim przykładem były sztafety, gdzie czasami zawodnik, który w bezpośredniej konfrontacji, przykładowo w finale, przegrywał z zawodnikiem, biegnąc w sztafecie i wybiegając za nim, był w stanie go pokonać, bo wtedy naprawdę biegnie się całym serduchem i jest człowiek w stanie z siebie wykrzesać znacznie więcej niż robiąc to tylko dla siebie, więc zgadzam się z tym, co mówisz, jak najbardziej. Powiedz jeszcze proszę, jak się będzie nazywała fundacja, bo ja już wiem i bardzo mi się ta nazwa podoba. Tak, no nazwa fundacji to Mali Zwycięzcy, uważam, że jest no, mega sztosem, bardzo mi się podoba. Ja co prawda jej nie wymyśliłem, bo też się długo nad tym zastanawiałem, jeszcze były tam inne warianty tego, ale no super, że ktoś mi podrzucił taki pomysł i powiem ci, że naprawdę, no fajnie, fajnie. Ale przede wszystkim sukces będzie, jeżeli to wszystko rozwinie się tak, jakbym chciał i zaczniemy po prostu pomagać dzieciakom. I na zakończenie, kiedy startuje licytacja? Kiedy startuje licytacja? Wiesz co, powiem ci tak, że na chwilę obecną zrobiłem coś takiego, tak jak napisałem też na swoich mediach społecznościowych, że jeżeli jakaś czy osoba, czy instytucja jest zainteresowana, wysyła mi propozycje na mojego maila i takie informacje dostaję, a z bezpośrednią licytacją jeszcze muszę troszkę poczekać, bo jestem obecnie we Wrocławiu na przeszkoleniu w wojsku i nie mam też takiej możliwości jakby powiedzmy ruchu i bezpośredniej czasami konfrontacji, a chciałbym już po prostu powiedzmy, być też fizycznie dostępny w momencie, gdy to się zacznie, wiesz? I myślę, że to będzie w przeciągu tygodnia bodajże. Dawid Tomala, człowiek o wielkim sercu. Przypominamy, nasz mistrz olimpijski w chodzie sportowym na 50 km z Tokio postanowił zlicytować swój złoty medal olimpijski, żeby sfinansować operację młodego człowieka, który dzięki tej operacji będzie mógł, mamy nadzieję, chodzić. Chwalebne. O Piękne. Tej akcji opowiadał Krzysztof Łaniewski, ale Dziękuję. Także jego gość zwłaszcza. Dawid Tomala. Proszę Dziękuję. Zapamiętać to nazwisko. Old memories, they don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. That you moved on. They remind you you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end. It's a problem, I'm telling ya. Makes you jakiś przed momentem w Trójce tak delikatnie i łagodnie zrobiło się, ale w zasadzie, proszę Państwa, o poranku tak powinno być. Jeszcze śnieg by się przydał za oknem, chociaż jeśli chodzi o warunki pogodowe, to kierowcy są niezadowoleni. A, i jeszcze o utrudnieniach. Melduję posłusznie z trasy wojewódzkiej 719, że warunki są fatalne, jest potężna mgła w kierunku do Skierniewic. Więcej informacji zrób mniej więcej za pół godziny w radionawigatorze. Wcześniej o pełnej oczywiście serwis Trójki. You don't have to stay till morning. Can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall.